była duża niekompetencja, tak, o brutalnej interwencji strażników miejskich w Szczecinku mówi ich szef Grzegorz Grondys. Strażnicy popełnili tu kupę błędów. Jeżeli już go zatrzymali, znaczy ujęli, trzeba było go przekazać policji, gdzie jeżeli odstawili pod szpital, to rzeczywiście trzeba było z nim iść do lekarza. Komendant oddał się do dyspozycji burmistrza, ale decyzja, czy straci stanowisko, jeszcze nie zapadła. Dyscyplinarnie został zwolniony jeden ze strażników, dwa inni na razie są na urlopie. A wszyscy trzej są na nagraniu, które wrzucił do internetu 20-latek. Ma z tego nagrania wynikać, że strażnicy bili mężczyznę, użyli też gazu, bo nie chciał pokazać dowodu i wykonywać ich poleceń. Opisujesz? Nie. Panie, weź panu, co pan robi? Bije pan niewinnego człowieka. Opisujesz? Opisujesz czy gaz? O! Się pytam, co wybierasz. Zastępca prokuratora rejonowego w Szczecinku Jerzy Sajchta podkreśla, że tylko jeden ze strażników reagował zbyt ostro, co nie oznacza, że dwaj pozostali są bez winy. O ile doszło do takiej sytuacji, to ich działania można oceniać jako niedopełnienie obowiązków, albowiem widząc takie zachowania kolegi, powinni podjąć interwencję uniemożliwiającą zadawanie uderzeń. Straż Miejska informuje, że zatrzymany, który miał już problemy z prawem, zakłócał porządek publiczny i ubliżał funkcjonariuszom. Prokuratura wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia, do którego doszło na początku tego miesiąca. Nie dość, że za mleko dostają grosze, to jeszcze grożą im kary za nadprodukcję mleka. Jeśli dodać do tego rosyjskie embargo i spadek cen na światowych rynkach, to nie ma się co dziwić, że rolnicy są poważnie zaniepokojeni. Ci z Podlasia mówią o możliwych bankructwach niektórych gospodarstw. Sprawą zajęła się Olga Gordiejew. Z szacunków Agencji Rynku Rolnego wynika, że podlascy rolnicy będą musieli zapłacić w tym roku ponad 47 milionów złotych kary za nadprodukcję mleka. Podlaski rolnik Zbigniew Dębowski już za ubiegły rok zapłacił 2100 zł, no ale są bardzo dużo rolników, gdzie kara wyniosła 20 tysięcy. Rozgoryczenie rolników potęgują słowa ministra Marka Sawickiego, który określił ich frajerami. Czy ja jestem frajerem z tego względu, że zwiększam produkcję? Moja mleczarnia obniża cenę za mleko, między innymi z powodu wojny na Ukrainie. Chciałbym oświadczyć, że frajerem się czuję tylko z tego powodu, że w pewnym momencie zaufałem temu ministrowi. Pomoc rolnikom deklaruje podlaski poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel. Po pierwsze, przyspieszenie wypłaty dopłat bezpośrednich dla tych rolników, którzy zapłacili kary. Wprowadzenie skupu interwencyjnego masła, a także skupu interwencyjnego mleka w proszku, tylko według cen realnych. Olga Gordiejew, Polskie Radio, Białystok. Obie strony konfliktu na wschodzie Ukrainy popełniają zbrodnie. Raport w tej sprawie publikuje Amnesty International. Organizacja opisuje działanie separatystów i ukraińskich wojskowych. Mówi o egzekucjach miejscowych aktywistów, więźniów i jeńców. Dementuje jednak doniesienia o ich masowym charakterze. Z Londynu Grzegorz Drymer. Oświadczenie dla prasy wydane równolegle z raportem stwierdza, że zwłaszcza strona rosyjska celuje w propagandowej przesadzie. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył we wrześniu, że w okolicach wsi Komunar i Niżna Krynka w obwodzie donieckim odkryto masowe groby ponad 400 ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Tymczasem Amnesty International, która przeprowadziła własne badania, odkryła tylko dwa groby, a w nich cztery ciała separatystów zabitych prawdopodobnie przez siły ukraińskie. Amnesty zbadała jeszcze jeden grób z pięcioma ciałami, ale sami separatyści wyjaśnili, że są to ich towarzysze. Polegli w toku walk. Organizacja bada również doniesienia o zbrodniach popełnianych przez separatystów i udokumentowała egzekucję czterech ofiar, choć źródła ukraińskie wymieniają o wiele więcej takich przypadków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec jeszcze nasza polityka. Premier rozpoczęła przegląd wiceministrów. Ostateczne opinie Ewa Kopacz ma wydać za 3 tygodnie. Na początek szefowa rządu rozmawiała z wiceszefami resortu finansów. To było długie i dość trudne spotkanie. Nie ze wszystkiego. Jestem zadowolona szczególnie z tempa prac w tych obszarach, które były zgłoszone przeze mnie podczas wygłaszania exposé. A więc wydałam dyspozycje, które mają na celu przyspieszyć te prace, żeby wywiązać się ze złożonych deklaracji podczas wygłaszania exposé. Kolejne spotkanie jutro z wiceministrami gospodarki i spraw wewnętrznych. Ci, którzy niewystarczająco wywiązują się ze swoich obowiązków, mogą stracić pracę. Premier nie potwierdziła jednak nieoficjalnych informacji, że w rządzie szykują się zmiany i że będzie w nim coraz więcej kobiet. To, czy ktoś chodzi w spódnicy, czy w spodniach, nie będzie decydować o tym, czy będzie w tym rządzie. Będą decydować przede wszystkim kompetencje i determinacja w wykonywaniu swoich zadań. Ewa Kopacz poinformowała także, że jeszcze dzisiaj wieczorem ma być gotowy raport z kontroli w Ministerstwie Finansów i Rządowym Centrum Legislacji w sprawie ustawy o rajach podatkowych. Ta z powodu opóźnień mogła nie wejść w życie wraz z nowym rokiem, a to mogło oznaczać wielomilionowe straty w budżecie. Ewentualne decyzje w tej sprawie mogą być podjęte jutro. I teraz to już wszystkie informacje. informacje kolejne w Trójce o 18.30. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, do tego nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i na południu. Jutro chłodno, wszędzie możliwe opady, choć na wschodzie możliwe także rozpogodzenia. Temperatura od 10 do 15 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcemy więcej cali! Chcemy lepszej rozdzielczości! Chcemy Smart TV! Lepsze telewizory dla wszystkich! Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 3D Sony 50 cali klasa A++ za 3699 zł i odbierz zwrot 350 zł. Saturn. Technologia tak ma. Junak. Kultowy symbol wolności. Osa, na której młodzież szalała. I od zawsze pożądany sokół. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy odkryliście już mocne karty makro, czyli możliwość płacenia kartą? Tak, koniec z odliczaniem gotówki na zakupach. No, chyba że chcesz. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rabbit Dress, Skinny Dog to tytuł płyty grupy Curly Head. I to jest nasza nowa płyta tygodnia. We'll be right back. kadry. Grupa Carly Head z naszej nowej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. 11 minut po 18. Jakie plany na wieczór? Właśnie weszłam do domu, wracam z biblioteki, przyniosłam 8 nowych książek do czytania i słyszę, że ludzie książek nie czytają. To my z mężem chyba wyrabiamy za 3 albo 4 innych współczytaczy. Statystycznie czytają. Co piąty Polak dokładnie czyta książki. Tak mówi statystyka. A dziś dzień statystyki. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Odnawiam duszę. To perfekt. Tyle lat mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę. Choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę, to perfekt. Tu Trójka, 15 minut po 18. Płytę tygodnia dostaje pan Mateusz z Lublina, a drugą pan Łukasz z Katowic. Reportaż w Trójce. Bohater dzisiejszego reportażu sam mówi o sobie, że w młodości był łobuzem. Marzył o legii cudzoziemskiej i awanturniczym życiu, ale dowiedział się o istnieniu jednostki wojskowej GROM. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Nawal. Byłem żołnierzem GROMu. Jadąc samochodem gdzieś tam przez Polskę, słucham sobie polskiego radia i tak wymyśliłem, że napiszę do was. Wołają na mnie Nawal. W GROMie służyłem 14 lat. 25 lat temu byłem 15-letnim łobuzem. Chciałem uciec z Polski, nieważne gdzie. Powstanie jednostki wojskowej GROM jest dla mnie wyznacznikiem polskiej wolności. GROM był całym moim życiem przez ostatnie 14 lat, a Krzyż Komanderski Orderu Krzyża Wojskowego jest to najwyższe odznaczenie, jakie może dostać żołnierz w Polsce. Jestem tym, który jako 27 został odznaczony tym krzyżem. To są gwiazdy Afganistanu, Iraku. Wow! To BMW, które jest rozpoznawalne, bo James Bond w jednym z odcinków właśnie jeździł takim modelem. Marzenie miałem, że kupię sobie motocykl. Przy przyjechał do Polski Brandon Webb, który był żołnierzem, operatorem SEAL amerykańskich. Odszedł w tym samym mniej więcej czasie na emeryturę i przechodząc tutaj koło tego motocykla pokazuję, mówię: Brandon, zobacz, spełniłem swoje marzenie na emeryturze, kupiłem sobie motocykl. Popatrzył i mówi do mnie: zrobiłeś dokładnie to samo co ja, odchodząc na emeryturze też spełniłem swoje marzenie, kupiłem sobie samolot. Także spełniając swoje emerytalne zachcianki, troszkę innym kalibrze, ale zawsze to jest spełnianie i robienie kroku, żeby to życie było fajne. To życie wirtualne, w którym zacząłem uczestniczyć. Tutaj ciekawa historia na przykład Ani, która pomaga mi tworzyć tę stronę, bo Ani poznałem na operacji Warfighter przy tworzeniu gry Medal of Honor, który miałem zaszczyt być tą postacią, która została sfotografowana i później jak gra się operatorem gromu w tej grze, to gra się tą postacią, którą pomogłem stworzyć. Amerykańscy koledzy wpadli na genialny pomysł, by nie tylko amerykański żołnierz był tą postacią, która w świecie gier walczył, ale żeby to był ktoś inny. I z opowieści znam tą rozmowę, że pytają się jednego z naszych kolegów, który był emerytowanym SEAL-em, kto by mógł razem z wami walczyć na tych wirtualnych operacjach. Bez chwili zastanowienia się mówi: hej, Grom, przecież myśmy z nimi w Iraku walczyli ramię w ramię, niech oni będą razem z nami. Mamy teraz fanów na całym świecie, bo wiem, że jest Japończyk, który jest umiłowany w tym, żeby odgrywać rolę i przebierać się za Gromowca. Jak mamy Polaka, który ubiera się w SEAL-i, to gdzieś na świecie ktoś chce być Polakiem. A zadyszka? Zadyszki nie ma, bo biegam tutaj po schodach. Z tamtej strony mam 16 pięter, tutaj mam 14 i to jeszcze dzisiaj nie czeka. 3 razy taki spacer. I nikt mnie do tego nie zmusza. Po prostu fajnie się czuję, jak jestem zmęczony. Firma dała mi tyle pasji, które mogę teraz realizować, mając jeszcze dosyć zdrowe mięśnie i ciało, więc zwiedzanie świata, bycie sportowcem. W tym roku na obchodach 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino miałem tą przyjemność poznania Katie Carr, która jest polsko-angielską piosenkarką, i wysłuchania tego kawałeczka na żywo. Też niesamowita historia tych obchodów pod Monte Cassino była taka, że mogło brać udział w biegu tylko 1052 zawodników, bo tyle jest grobów na Monte Cassino, tylu polskich chłopaków tam i dziewczyn leży, więc każdy miał na piersi imię czy pseudonim i stopień jednego z tych żołnierzy, a więc wbiegając 10-kilometrowy bieg na Monte Cassino, biegł z duszą kogoś, nie biegł sam. Moim numerem startowym był 694. Biegłem ku pamięci podporucznika Pieńkowskiego. Największe właśnie wrażenie była chwila otrzymania tego numeru czy sprawdzenia sobie w internecie, bo od razu się sprawdza, kim był ten chłopak, kiedy zginął. Biegłem, bo lubię. Dwa, świetny pomysł z tym biegnięciem z duszą kogoś na piersi. Tutaj mamy materiały ze szkoleń, które rzadko, ale jednak tam gdzieś prowadzę. Było dla mnie bardzo pozytywne, to było spotkanie z trudną młodzieżą. Zostałem poproszony przez mój fanpage, który prowadzę. Zostałem poproszony, czy przyjadę do nich i odwiedzić. Oczywiście, że to zrobiłem, pojechałem. A tym bardziej, że to było w moim mieście, w Raciborzu, więc na moje słowa, że są na najlepszej drodze do tego, by zostać żołnierzem jednostki specjalnej. Na początku się lekko tak uśmiechnęli, nie wierząc mi w to, ale ja mówię: chłopaki, ja też byłem łobuzem. Macie dobre charaktery, tylko musicie zmienić teraz tą waszą siłę, pasję, motywację do tego, by robić fajne rzeczy. A że gdzieś w życiu potknęliście się i że jesteście tutaj, to nie znaczy, że nic z was już nigdy nie będzie. A ja uważam, że do jednostek specjalnych nie trafiają grzeczni chłopcy. Tam trafiają charakterne łobuzy, ale dobrze ukierunkowane, by robić coś dobrego dla naszego kraju, więc gdzieś dla kogoś stałem się jakimś wzorcem do naśladowania i uważam, że to jest też coś, co robię dalej dobrze dla Polski. a mogłem po prostu wrócić sobie do Rafako i być dzisiaj w brygadzie spawalniczej albo ślusarzem. Mieszkając na Śląsku, w Raciborzu, miałem mnóstwo kolegów, którzy w tym okresie takich 80-tych lat znikali w nocy i nie pojawiali się już nigdy w szkole. Po prostu wyjeżdżali do Niemiec i tam już zostawali. Bardzo żałowałem, czułem się ten gorszy, że wszyscy dostają paczki z Niemiec, wyjeżdżają, a ja nie. Po nich zostawały niemieckie kolorowe pisma, których u nas w Polsce nie było. Więc mając możliwość zerkania do tych kolorowych gazet, też się chciało tak żyć jak za Odrą. Bo jeszcze DDR był wtedy. Więc takie marzenia gdzieś tam zawsze były o tej sławnej Legii Cudzoziemskiej, żeby do niej wyjechać, żeby zostawić to wszystko i gdzieś tam prowadzić awanturnicze życie. Bardzo fajna gazeta wychodziła w tamtych czasach. Dzisiaj wszystko jest w internecie. Wtedy pamiętam, chyba w każdy wtorek czy w sobotę wychodziła gazeta. Było mnóstwo reklam w niej. I właśnie tam można było zobaczyć, czy ktoś szuka kogoś na wieżę wiertniczą w Norwegii, że gdzieś ktoś załatwia wejście do tego, żeby zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Więc tą gazetę kupowali chyba wszyscy i wertowali ją tydzień w tydzień, by znaleźć tą okazję dla siebie, by zrobić coś większego, a nie być tylko robotnikiem. Mieszkałem na przedmieściach Raciborza, więc praktycznie całe wychowanie polegało na tym, że mama, rodzice, siostry pracowały w polu, więc całe dzieciństwo spędziłem na polu, rwiąc truskawki, czereśnie, porzeczki. I nikt z nas nie myślał o tym, by się kształcić. Nawet nie było dużej rozmowy, do jakiej szkoły mam pójść. Po prostu Raciborska Fabryka Kotłów, taki adept sztuki ślusarskiej, dostawał kawałek klocek metalu, z którego musiał sobie pilnikiem zrobić młotek. Mam do dzisiaj dreszcz, jak sobie przypominam, że codziennie muszę przychodzić i tym pilnikiem skrawać ten kawałeczek stali. I się okazało, że jednak ślusarzem może nie będę, będę spawaczem, a więc kimś takim troszeczkę lepszym w tej metalurgii. Dobrze spawałem. Przesiękałem tym zapachem spoin, spawalnictwa, że wracając do domu nie mogłem tego z siebie zmyć. Zawsze byłem blisko sportu. Grałem w piłkę, ćwiczyłem zapasy. Myślę, że dobrze biegałem, więc taką gdzieś tam wewnętrzną kondycję i siłę miałem. To były jeszcze czasy, że nikt nie chciał iść do wojska. Jedynie szli ci, którzy byli frajerami, paru ochotników i ci, którzy nie mogli sobie załatwić innej kategorii niż A. Ja należałem do ochotników. Wymyśliłem sobie, że chcę zostać żołnierzem. Jak dostałem powołanie do wojska i z wielką radością pojechałem na WKU, żeby dostać się do komandosów. Wtedy Kraków, czyli czerwone berety, były takim marzeniem. No tam niestety powiedziano mi, że nie ten okręg wojskowy, ale zaproponowano mi, że na jesień mogę dostać bilet do Lublińca. W tamtych czasach to wojsko nie nauczyło mnie niczego. To jest album z Lublińca, właśnie ze szkoły jeszcze, szkółki, tej unitarki, a więc czerwony beret i dumny, początkujący żołnierz. Żyletką, o tym nawet ładnie można sobie przypomnieć, że się żyletką wycinało z posadzki, czarne zarysowania po zelówkach butów. I akurat w tym samym czasie też dostałem propozycję wyjazdu do Libanu. Ja się dostałem do plutonu inżynieryjno-saperskiego w takiej miejscowości Dżuaja i w nim spędziłem 6 miesięcy jako strzelec wyborowy na misji ONZ-owskiej w Libanie. Rok 94-5, a więc 20 lat temu. Wtedy już wiedziałem, że istnieje jednostka GROM, bo się w 94 roku ujawniła, ale wiedziałem, że do tej jednostki, żeby się dostać, trzeba mieć wykształcenie średnie, a ja byłem po szkole zawodowej. Wróciłem do domu, żeby zrobić szkołę średnią. Spróbować swoich sił na selekcji do jednostki specjalnej GROM. Z tą taką zawziętością w sobie, że bardziej i szybciej mi się, nie wiem, stopy na kolanach skończą, niż ja przerwę ten marsz. Ja takiej chwili nigdy nie miałem, że biegnąc, płynąc, że mógłbym powiedzieć sobie, że to już koniec. No. Selekcja skończyła się dla mnie tym, że wysiadając z autobusu w Raciborzu podeszła do mnie taka 60-letnia pani i pytała się, czy nie pomóc mi nieść plecaka, bo po prostu nie byłem w stanie iść. stopy mi się w trampkach nie mieściły, starte pięty, palce. Szłapałem się do domu, niosła mnie duma z tego, że po selekcji pan generał Petelicki, pan pułkownik wtedy Petelicki uścisnął mi dłoń i zaprosił, zapraszam do gromu. To było niesamowite uczucie, trzy słowa, po których już nie czułem żadnego bólu. Pan generał Petelicki zawsze miał taką charyzmę, że nie musiał nawet nic mówić, by czuć się w jego towarzystwie kimś wyróżnionym. I wtedy zaczął też funkcjonować Nawal. My lubimy na siebie mówić jako operatorzy. No i wysłano nas. Wysłano nas najpierw na obszar Zatoki Perskiej, później Irak, Afganistan i jeszcze sporo różnych miejsc na świecie, o których nie mogę głośno, w ogóle nie mogę mówić, albo gdzieś tam nawet ich nie pamiętam. Napisałem książkę z historii mojego życia, by dać natchnienie młodym chłopakom i dziewczynom w Polsce, że jednak ten kraj oferuje nam coś takiego, że nie trzeba już wyjeżdżać do Legii Cudzoziemskiej, przetrwać Belize. 25 lat wolności dało mi możliwość robienia tego, co chcę, a nie tego, co muszę. Nigdy nie zapomnę, jak po ukończeniu selekcji siedziałem boso przed domem i próbowałem chłodzić stopy o beton. Ale zamiast wyjść ze zmęczenia, czułem dziką satysfakcję. Dałem radę. Zmusiłem ciało i umysł, żeby się nie poddało. Wojsko, w którym do tej pory służyłem, przyzwyczaiło mnie do krzyku i poniżania. A ci faceci, choć emanowali siłą i władzą, byli spokojni i opanowani. Jesteście zmęczeni? Słyszałem pełen zrozumienia i troski głos. Jeżeli już nie dasz rady, to siądź na ławce i odpocznij. Starałem się nie słuchać i pamiętać słowa wypowiedziane na samym początku selekcji. To wy musicie chcieć. Robicie to dla siebie. Mając ilość lat poza sobą bycia na pierwszej linii, jest zmęczenie organizmu. Mój kościec, mój kręgosłup, ubytki, lordoza i inne rzeczy nie pozwalają mi już na tym, żeby być taki najszybszy jak młode chłopaki, które przychodzą. Chciałbym, żeby mnie tak zapamiętano w jednostce, że byłem kimś takim, kto robił tą robotę na najwyższym poziomie. I jeśli ktoś się mnie pyta, czy tęsknię za moją firmą, czy łza się wokół nie kręci, to tak dotarło do mnie, że jedynie w tych chwilach, kiedy słyszę, że chłopaki byli gdzieś na jakiejś operacji, coś zrobili, to wtedy serce mocniej zaczyna przyspieszać, że kurczę, nie było mnie tam z nimi. Ale czy jestem z siebie dumny? Tak, to co zrobiłem i jak odbierają mnie ludzie, z którymi się dzisiaj spotykają, jak odbiera mnie młodzież, z którą się spotkam, to mogę być z tego dumny, że gdzieś i moja postać, i moja książka jest jakimś światełkiem teraz dla następnego pokolenia. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Nawal. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Radosław Sikorski mówi, że Rosja próbowała włączyć Polskę do inwazji na Ukrainę. Rzecznik MSZ sprawy komentować nie chce. Premier Ewa Kopacz zapowiada, że głos zabierze dopiero jak zapozna się z wypowiedzią Radosława Sikorskiego. Nie znam treści rozmowy, jeśli takowa miała miejsce, więc w związku z tym odniosę się wtedy, kiedy dokładnie zapoznam się z treścią wypowiedzi pana ministra Sikorskiego. Marszałek Sejmu udzielił wypowiedzi amerykańskiemu portalowi Politico. Wynika z niej, że Władimir Putin sugerował Donaldowi Tuskowi podczas spotkania w Moskwie wspólny rozbiór Ukrainy. Były szef MSZ dodał, że były premier nic na to nie odpowiedział. Wiedział, że jest nagrywany, stwierdził Radosław Sikorski. Unia Europejska utrzyma sankcje wobec Rosji. Złagodzenia nie będzie. Tak informuje z Luksemburga szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna, który brał udział w spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Konkluzja była taka, że absolutnie trzeba być tutaj konsekwentnym i to pojawiało się nie tylko w głosach przedstawicieli ministrów z Europy Środkowej. Unia ma dokonać pierwszej analizy skuteczności i konsekwencji sankcji gospodarczych wobec Rosji 28 października. Szukali szczęścia, ale dopadł ich pech. Mężczyźni, którzy ukradli z kolektury totalizatora sportowego w Warszawie pojemnik z 743 zdrapkami, zostali zatrzymani przez policję. Nie zostaną milionerami, usłyszeli za to zarzuty. Zagadkę, kto ukradł warte ponad 1000 złotych zdrapki, policjanci z Mokotowa rozwiązywali od czerwca. Ustalili, że jedną z osób, która może mieć związek z przestępstwem, jest 29-letni Konrad S. Mężczyzna trafił w ręce mundurowych, przyłapany na kolejnej sklepowej kradzieży. Ale że nieszczęścia chodzą parami, to okazało się, że Konrad S. nie działał sam. Policjantom pochwalił się, że wygrane za zdrapek wydał z kolegą, 26-letnim Rafałem T. Obu grozi teraz widmo 5 lat wspólnego więzienia, a podobno prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. O tej nietypowej kradzieży informował Lucjan Olszówka. Kolejne informacje w Trójce o 19:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i na południu. Jutro chłodno, wszędzie może padać, choć na wschodzie lokalnie także rozpogodzenia. Temperatura w ciągu dnia od 10 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za zestaw minimum 5 produktów marki Sony. Telewizor, soundbar, Blu-ray, kino domowe, mikrowieża i odtwarzacz MP4. Zapłacisz jedyne 8274 zł, oszczędzając 920 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firm. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to look at God right in the eye. And so I'll tell you bad, bad or information. Just know I'm not that kind of guy. It's not a revolution. This ain't no illusion. You're the solution. I'm turning around. So yeah, I'll likely break. feet. Oh yeah. We're winning when our eyes meet. Oh yeah. You got the hand I can't beat. Oh yeah. Oh, I bet your body's so sweet. Oh yeah. So roll your glass at my feet. Oh yeah. We're winning when our eyes meet. Oh yeah. You got the hand I can't beat. Oh yeah. So put your money on me. Baby, put your money. Za 22 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. Grupa nauczycieli i terapeutów z miejscowości Zawadzkie w Opolskiem postanowiła pomóc niepełnosprawnym intelektualnie absolwentom szkół w znalezieniu pracy, a raczej w stworzeniu sobie takiego miejsca, mówi Joanna Pietrzela, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko. Działamy na terenie Opolszczyzny, w małej miejscowości Zawadzkie. Na obrzeżu znajduje się dom pomocy społecznej, w którym mieszka 110 niepełnosprawnych intelektualnie chłopców i tam pracujemy. Jesteśmy nauczycielami i w pewnym momencie dostrzegliśmy bardzo duży dysonans między naszymi celami edukacyjnymi, a tym, co się w rzeczywistości dzieje z absolwentami naszej szkoły. Nie mają żadnych perspektyw na zatrudnienie. Bardzo szybko się wtedy starzeją, popadają w różne choroby, pomimo, że są sprawni fizycznie. Powołaliśmy stowarzyszenie, które głównie zajmuje się aktywizacją zawodową uczniów, ponieważ bardzo często te osoby pomagają swoim kolegom niepełnosprawnym. Wykazują przy tym bardzo dużo empatii, bardzo dużo takiej delikatności. Uznaliśmy, że w sferze opiekuńczej będą się bardzo dobrze sprawdzać. Stąd nasz pomysł, żeby powołać zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym zatrudnimy właśnie naszych wychowanków. Jesteśmy teraz na etapie budowy. Teresa Truch, wiceprezes stowarzyszenia takiej średnio zaawansowanej. Pozyskaliśmy na to środki z programu operacyjnego współpracy transgranicznej polsko-czeskiej w wysokości 2,5 miliona złotych. Powstanie zakład opiekuńczo-leczniczy, który będzie się znajdował na piętrze dla 29 osób oraz właśnie na dole pion gastronomiczny, pralnia mała, no i takie zaplecze do sprzątania i porządkowania obejścia wokół tego ośrodka. Że taki projekt realizuje stowarzyszenie, no to jest trochę nietypowe. Norbert Koston, burmistrz Kolonowskiego. Natomiast jest to na pewno projekt bardzo taki potrzebny tutaj, dlatego że z jednej strony tworzy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, a z drugiej strony też reaguje tutaj na pewne zapotrzebowanie w zakresie opieki nad osobami, które opuszczają szpitala, a więc jest to taki ZOL, który jest brak po prostu u nas w okolicy. Opolszczyzna para się ze zjawiskiem depopulacji. Jest bardzo dużo osób w podeszłym wieku, natomiast pokolenie, które powinno się nimi zajmować, wyjechało do Niemiec, do pracy i widzimy tutaj dość dużą lukę. Bardzo usilnie zabiegaliśmy o powołanie zakładu aktywności zawodowej, ale poniosłyśmy pełną porażkę. Nie było środków, odmówiono nam jakiegokolwiek wsparcia i postanowiliśmy tworzyć niezależne przedsiębiorstwo. Główny cel, utworzenie przedsiębiorstwa społecznego i wszelkie zyski wypracowane będą przekazywane na cele statutowe naszej organizacji. Zamierzamy zatrudnić na pierwszym etapie 26 naszych podopiecznych. Będą pracować w wymiarze pół etatu. To będzie taka przymiarka właściwie, bo chcemy też przekazać naszą ideę jako taką prostą do powielenia w różnych miejscach, gdzie funkcjonują zakłady opieki leczniczej, gdzie pomoc przy pielęgnacji ludzi starszych i przewlekle chorych jest niezwykle potrzebna, żeby wykorzystać potencjał właśnie osób niepełnosprawnych do takiego towarzyszenia pacjentowi, do pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych. Oni są naprawdę w tym dobrzy. Wszyscy wiemy, że zazwyczaj takie ośrodki działają na zasadzie tylko wypełniania koniecznych takich obowiązków związanych z pielęgnacją i leczeniem. Natomiast ludzie, którzy tam przebywają, potrzebują rozmowy, kontaktu, bliskości. Czy udało Państwu się już zebrać całą sumę wystarczającą do wybudowania tego ośrodka? Oprócz dotacji zebraliśmy trochę środków, natomiast część wniosków o te środki właśnie, które będą naszym wkładem własnym, czyli tym 15% wkładem, są złożone i czekają na rozstrzygnięcie. Spotkaliśmy się też z dużą akceptacją burmistrza kolonowskiego, który zawierzył nam, przekazując za symboliczną złotówkę budynek. Środki, które pozyskiwałyśmy tylko i wyłącznie właśnie drogą projektową. Zaangażowanie tych ludzi budzi tutaj respekt u nas wszystkich. Staramy się tutaj wszelkimi sposobami wesprzeć realizację tego projektu. I również planujemy tutaj przeznaczenie w następnym budżecie dotacji na wkład własny do tego projektu. Nasi wychowankowie będą pracowali oczywiście pod opieką asystentów, którzy będą ukierunkowywali ich działania. Chcemy prowadzić przedsiębiorstwo, które będzie na siebie zarabiało. Zależy nam bardzo, żeby osoby, które podejmą pracę, potem spróbowały podjąć się niezależnego zamieszkania. Liczymy na to, że uda nam się utworzyć też mieszkalnictwo chronione wokół tego przedsiębiorstwa. Proszę za nas trzymać kciuki. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.siedlisko.org.pl siedlisko.org.pl. A relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Za 18 minut godzina 19 już za chwilę Paweł Sołtys i jego goście. Między innymi o tym, co dzieje się na stacjach benzynowych, o cenach paliw, a także o tym, czy można renegocjować oprocentowanie naszych kredytów. To za 2,5 minuty. Tu trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o cenach paliw, bo to niewątpliwie miła niespodzianka ostatnich tygodni. Jeśli chodzi zaś o drugą część audycji, porozmawiamy o tym, czy warto renegocjować może swój kredyt w związku z tym, że spadły stopy procentowe i kredyty są tańsze. Dziś na rynkach odpoczynek od spadków z ostatnich dni. Odpoczynek głównie na rynkach międzynarodowych, bo w Polsce lekkie straty, 0,6% stracił dzisiaj WIG20. Za oceanem, jak mówiłem, wzrost S&P 500, czyli indeks 500 największych amerykańskich firm notowanych na giełdzie, w tej chwili o 0,34% do góry. Złoty dziś nieznacznie się osłabił. Euro 4,22, dolar 3,30 zł, funt 5,33, a frank szwajcarski 3,50. A w studiu Trójki Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku energetycznego. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Ropa po 4,99. Ropa, mówię umownie, mówię o oleju napędowym, który miałem okazję tankować na jednej z dolnośląskich stacji w ten weekend. Robert Canterite tyle szczęścia nie miał. On zapłacił 5,12. Wiktor Legowicz, o czym poinformował dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym, 5,07 zł za litr oleju napędowego. Wszyscy jeździmy samochodami na silniki diesla, w związku z tym mamy przywilej tankowania tego tańszego paliwa. No ale 4,99 na niektórych stacjach już pękło. Pytanie, co dalej z cenami benzyny i oleju napędowego? Dalej to jeszcze troszeczkę może w dół, ale te ceny, które pan przytoczył, poniżej 5 zł, są ceny ekstremalnie niskie. Średnia ostatnio była 5,15, teraz na pewno spadła do 5,10, ale to są ceny ciągle jeszcze powyżej 5 zł i można powiedzieć, że porównując to z cenami sprzed 3 miesięcy, to spadło około 4%. Czyli nie jest to wielki spadek, bo jeżeli coś kosztuje 10 zł, a spadło 40 groszy, no to tak nie za bardzo to zauważamy. Ale w paliwach zauważamy, bo to jest potężny wolumen i powiedzmy, że te 20-groszowe spadki to tak w cyklu rocznym zostaje w kieszeniach kierowców 5 miliardów złotych. Także gratulacje, jesteśmy bogaci. Ropa naftowa przez ostatnie kilka miesięcy ostro w dół. Jeżeli chodzi, już mówimy o ropie naftowej, tym bazowym surowcu, z którego potem wyrabiane jest i benzyna, i olej napędowy. Jak te spadki na rynkach światowych, o których słyszymy często w serwisach ekonomicznych i w wiadomościach biznesowych, jak te spadki na rynku ropy przekładają się potem na stacje paliw? Dosyć prosto. Wprost proporcjonalnie pomnożone przez dolara do złotego. To znaczy tak, ropa spadła około 20% i to jest spadek właśnie ten 3-miesięczny. W tym samym czasie złotówka osłabiła się około 8%. To oznacza, że no te 20 około procent się nie zeszło na ceny polskie, tylko po prostu jest mniej właśnie przez tego słabego złotego. I tutaj mamy przekładkę jeszcze no kilkukrotną, bo proszę pamiętać, że to nie tylko jeden składnik, to jeszcze są marże rafineryjne, to jeszcze są marże stacyjne, no i oczywiście prawie połowa cen to są podatki. W związku z tym taki 20-procentowy spadek cen ropy, to po pierwsze osłabia się przez dolara, a potem jak patrzymy na ceny paliw, to się okazuje, że one spadają o 4%. Ale czyli... to jest natychmiastowy ruch? To znaczy, jeżeli widzimy tąpnięcie na rynku ropy, to ciach, mogę oczekiwać, że moja stacja benzynowa obniży mi odpowiednie ceny następnego dnia? Zwykle nie. Zwykle jest to z opóźnieniem. Po pierwsze taki cykl, jakby to nazwać produkcyjno-logistyczny, to nie jest dużo, powiedzmy tydzień, ale szczególnie po dużych wzrostach, ale ostatnich nie mieliśmy, szczególnie po dużych wzrostach, wtedy jakby ceny nie spadają, tylko podnoszą się marże. Tutaj mieliśmy też takie zjawisko, na przykład w benzynach, te ceny benzynowe nie spadły tyle, ile w międzynarodowych giełdach, dlatego, że stacyjnicy mieli tylko wcześniej, 3 miesiące temu, mieli tylko 8 groszy na litrze, no to marże poszły w górę do 30. W związku z tym to jest gra kilku czynników i dobrze jak przechodzi dosyć szybko, ale zwykle jest to z pewnym opóźnieniem. To była jedna z teorii, dlaczego te paliwa tak szybko nie tanieją, jak widzimy spadki na rynku ropy naftowej. Mianowicie, że stacje benzynowe, które miały za sobą sezon wakacyjny, ten niskomarżowy, teraz próbują trochę sobie na nas odbić w tym sezonie jesiennym, zwłaszcza kiedy pomagają im niskie ceny ropy. Czy tak rzeczywiście jest, że ta marża rośnie? To jest zjawisko międzynarodowe. To na wszystkich rynkach światowych jest badane. To się nazywa tak zwany asymetryczny odzew, czyli sytuacja właśnie taka. Ceny szybko idą w górę, na przykład ropy i rafineryjne. Wtedy marże są niższe. Taka jest reguła rynku. Potem, kiedy ceny dostawcze, czyli ropa i plus rafinerie spadają, to te ceny nie spadają tak szybko. To jest proste zjawisko i tutaj trzeba dać też miejsce właścicielom stacji. To jest bardzo konkurencyjny rynek. Tutaj nie ma szans na jakieś ekstra no, monopolistyczne renty. W związku z tym ten rynek działa w ten sposób. Małe marże na wzrostach, większe marże na spadkach, a jak są stabilne ceny, no te marże nie są wielkie. Proszę pamiętać, że na litrze benzyny, sprzedać litr benzyny czy oleju napędowego, to tak średnio marża z 20 groszy. Wcale nie jest tak bosko. Jeżeli zaś chodzi o dalsze perspektywy rynku paliw i tego, co będzie się działo z cenami, czego dalej właściwie możemy oczekiwać? Znaczy, jeżeli ropa dalej będzie taniała, to znaczy, że możemy oczekiwać w takim razie spadków cen paliw na stacjach, tak? Ja czekam na posiedzenie amerykańskiego Fedu, bo to jest główny w tej chwili dostawca środków na rynki finansowe. Rynki finansowe dzisiaj głównie są tymi podstawowymi uczestnikami wynikami rynków towarowych i one decydują. I to było w 2012 roku, na przykład, kiedy 29 czerwca minister Draghi, prawda, zrobił europejskie drukowanie pieniędzy, rynki skoczyły o 10% do góry. 28-9 października zbiera się Fed i on zadecyduje, czy dalej Amerykanie produkują pieniądze i zadłużają się, czy zakończyli ten... A to jest pana teoria, że skoro nie będzie dolarów dostarczanych przez amerykański bank centralny na rynek, to w związku z tym inwestorzy niechętniej lokują swoje pieniądze w kontrakty terminowe na ropę? Tak, proszę pamiętać, że to już jest trzeci cykl tego produkowania pieniędzy i na wszystkich cyklach się sprawdza to samo. Idą pieniądze na rynek, inwestorzy hura na wszystkie rynki, także towarowe, ale także akcji. Kończy się quantitative easing, wszystkie rynki spadają i potem nagły, że tak powiem, wzryw optymizmu, kiedy ogłasza ktoś właśnie, że znowu będzie produkował pieniądze. Ten cykl ma przede wszystkim impulsy, mówię o tych spekulacyjnych impulsach, głównie właśnie finansowe. To na koniec o teoriach spiskowych. Pierwsza mówi o tym, że to wcale nie malejące zainteresowanie inwestorów świadczy o tym, że cena ropy spada, tylko jest to forma kary dla Rosji za to, że angażuje się w konflikt na Ukrainie. A mówi to nie byle kto, bo główny analityk inwestycyjnej części banku Société Générale nie wprost sugeruje, że coś jest na rzeczy, coś podejrzanego dzieje się na rynku ropy. Ja myślę, że to jest takie klasyczne wytłumaczenie wtedy, kiedy spadają ceny ropy. Bo jak ja sobie to śledzę, to zawsze, kiedy spadną ceny ropy na przykład o te 10 dolarów, natomiast włącza się taka narracja, jak to delikatnie się dzisiaj nazywa, że właśnie Rosja jest ukarana. Moim zdaniem nie. Tak klasyczny przypadek 1986 rok, kiedy Arabia Saudyjska włączyła na całość swoje zawory i zaczęła produkować ropę, co się ponoć przyczyniło do upadku Związku Radzieckiego. Natomiast dzisiaj nie ma takich jakby zmian na rynku. Rynki są w miarę spokojne, nie ma zbyt dużych zmian, natomiast mówię, duże ruchy są na rynkach finansowych i te wszystkie teorie spiskowe, to proszę wziąć pod uwagę narrację, która dzisiaj panuje w mediach, prawda? W Trójce chyba nie, ale gdzie indziej tak. Jeśli zaś chodzi o drugą teorię spiskową, to zazwyczaj bywało tak, że benzyna taniała w okolicach wyborów w Polsce. Teraz też zbliżają się wybory samorządowe w połowie listopada. Czy jakoś może wiązać to ze sobą? To ja bym wiązał na pewno, ponieważ ja myślę, że nasi politycy, zwłaszcza samorządowi, mają tą siłę taką wrażenia. No ale mówiąc poważnie, panie Andrzeju. No, nie można pożartować? No, mówiąc poważnie. No. Nie. To oczywiście nie ma żadnego ruchy znaczenia, mówiąc poważnie, bo pan mnie doprowadził do ładu i porządku. Nie ma najmniejszego znaczenia. Polskie wybory nie mają najmniejszego znaczenia dla cen ropy czy cen paliw, ponieważ są to ceny stanowione globalnie. W związku z tym polskie wybory jeszcze w Stanach Zjednoczonych, które mają pewien, ale są pewną siłę. Koncerny paliwowe, których coś do powiedzenia ma minister skarbu. Zmusza mnie pan do przypomnienia tego klasycznego case'a, kiedy pan premier powiedział, że na koniec powiedział, że może być nawet i po 7 zł, ale przed wyborami doprowadził do sytuacji, kiedy benzyna spadła i to w sposób cudowny, kiedy marże na stacjach były zero, poniżej 5 zł. Ale też dawno zapomniana przeszłość, pan premier teraz jest w Brukseli. To był przypadek taki, rzeczywiście jeden, on jest dosyć dobrze udokumentowany, a potem nagle w tych podsłuchach usłyszeliśmy też, jaka była reakcja późniejsza. Dziękuję bardzo. Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku energetycznego, był gościem Trójki. Dziękuję. Stopy procentowe poszły w dół do rekordowych 2%, to jeżeli chodzi o główną stopę w Narodowym Banku Polskim, i do 3% dla stopy lombardowej, czyli tej ważnej z punktu widzenia kredytów, bo to w oparciu o tę stopę liczone jest maksymalne oprocentowanie. Dziś porozmawiamy o tym, czy w związku z tym, że kredyty są tańsze, stopy procentowe są niższe, czy można może renegocjować swój drogi kredyt. Gościem Trójki jest Mikołaj Fidziński, analityk porównywarki finansowej Comperia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. WIBOR, czyli stopa ta, po której banki między sobą pożyczają pieniądze w okolicy 2%, no jeszcze parę lat temu nie do pomyślenia. Kredyty są tańsze? O ile są tańsze? Tak, istotnie kredyty są tańsze dzięki tej obniżce WIBOR-u. Trzeba pamiętać, że ta obniżka od połowy sierpnia mniej więcej WIBOR spada, bo on dyskontował tą obniżkę stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, która nastąpiła na początku października. Ale ruch był widoczny nawet po posiedzeniu Rady. Tak. To jest spadek WIBOR-u przez ostatnie 2 miesiące rzędu niemal 0,7 punktu procentowego, co przełożyło się na spadek raty takiego modelowego 30-letniego kredytu na 300 tysięcy złotych, o około 70-80 zł. No i przychodzą do nas maile do redakcji ekonomicznej. Czy w związku z tym, że stopy procentowe są niższe, kredyty są tańsze, czy może warto wybrać się do swojego banku i porozmawiać o tym, żeby może jakieś lepsze warunki zaproponował bank? Dobrze, zacznijmy od podstawy. Oprocentowanie kredytu hipotecznego to ma dwie składowe. Jest to właśnie stopa WIBOR, rynkowa stopa WIBOR, która zmienia się, może rosnąć, maleć w zależności od koniunktury na rynku, oraz stałej marży bankowej. Jak łatwo się można domyślić, kiedy stopy procentowe, w tym WIBOR, spada, banki odbijają to sobie na marżach. Czyli pomimo tego, że mówi się, że stopy procentowe spadają, to banki odbijają to sobie wyższymi marżami. To widać doskonale. Przez ostatnie pół roku banki podwyższały marże o około pół punktu procentowego. To oczywiście zależy od banku. Teraz dla takiego modelowego kredytu niepromocyjnego to jest już średnia marża rynkowa, sięga ponad 3%. To jest wyżej o ile w porównaniu do tego, co było przed obniżką stóp procentowych? No, około pół roku temu to jeszcze było 2,5% przed całym cyklem obniżek stóp procentowych. Czyli paradoksalnie teraz może być... Tak, teraz może być jeszcze drożej, bo należy pamiętać, że te marże rosną. Kiedyś stopy procentowe WIBOR także pójdą w górę i dlatego raty dzisiaj zaciąganych kredytów będą coraz wyższe. Oczywiście to zależy od punktu widzenia. W 2009-2010 roku te marże kredytowe były jeszcze wyższe. Jeżeli ktoś wtedy zaciągał kredyt, no to dzisiaj jest dla niego korzystniejsze renegocjowanie kredytu, bo otrzyma niższą marżę Natomiast no... A jakby pan to określił? Czy w tej chwili na rynku kredytów jest rynek banku, czy rynek klienta? To znaczy, czy klientowi jest łatwiej negocjować, ponieważ wszystkie banki potrzebują na gwałt jakiegoś zarobku i każdy klient się liczy, czy to raczej banki mogą powiedzieć, nie no, w negocjacje generalnie się w żadne nie wdajemy, bierze pan naszą ofertę albo do widzenia. No cóż, należy pamiętać, że przez coraz niższe stopy procentowe te kredyty faktycznie są coraz tańsze, bo banki co prawda podwyższają prowizje, czyli inne takie opłaty okołokredytowe, ale to stricte, to oprocentowanie nominalne cały czas spada. Tym bardziej dlatego rośnie także zdolność kredytowa, czyli coraz więcej możemy pożyczać z miesiąca na miesiąc. Faktycznie te liczby pokazują, że jednak tych kredytów w Polsce przybywa. No dlatego ośmieliłbym się powiedzieć, że mamy całkiem dobry czas dla kredytobiorców, jeżeli chodzi o te ceny kredytów. Jeżeli zaś chodzi o możliwość negocjacji, króciuteńko, co podlega negocjacji i jakie mamy szanse w rozmowach z bankiem? No cóż, na poziom tej marży bankowej, czyli tego wynagrodzenia banku, wpływ ma mnóstwo spraw, między innymi poziom zarobków, poziom dochodów, stan materialny, rodzaj umowy o pracę i tutaj należy walczyć o podwyższanie tej zdolności kredytowej poprzez chociażby likwidowanie kart kredytowych, wcześniejszą spłatę innych kredytów, które mogą rzutować na dzisiejszą zdolność kredytową. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Mikołaj Fidziński, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Minister Sawicki po rozmowie z premier Kopacz. Pewnie minister Sawicki nie chciałby, żeby drugi raz taka rozmowa się odbyła. To było słowo niepotrzebnie użyte, za to już przeprosiłem. Za chwilę wrócimy do tematu frajerów. Jest decyzja o odstrzeleniu niedźwiedzia, który prawdopodobnie śmiertelnie poturbował mieszkańców.